مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. عن عمرو بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن إمام العارفين وقدس الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد بن سالم التجاني رضي الله تعالى عن جميع خلفائه وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله إننا حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما بن خمنتنا موتكو تنيار تي حديث بن جك مانم موي نياري لو حديث بي سنو بنت بي حديث بن خمنتنا مومو جتلون عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بيغا خامتاني شعبة بن الحجاج موكو جيري تي الحكم ابن عتيبة مومو جيري كو تي سعيد تي مومو جيري كو تي زر مومو جيري كو تي سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزا مومو جيري كو تي بايام عبد الرحمن ابن أبزا مو فك خيو خيو بيغا خامتاني موم لا عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما wute won ak sayyidna umar radiyallahu anhu kom niñ ko waxawon ci jotay bi wessu niki nono tamit umar ibn al-khattab niki nono tamit shaqiq ibn salama rahimahullahu ta'ala mom tamit fekke nako abu musa al-ash'ari abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma ñaari sahaba yunente bi sallallahu alayhi wa sallam yoy ñaari fore yu mag yoy ñaari borom xam xamu diine yoy ñom ñi nga xamantene ñoñu jangal sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam seen wute gi nga xamantene mom lañu wute won mu nek rek daanaka wute bi nga xamantene mom la ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhuma ak wute won ak yeddu abd umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ci manam ndax ki nga xamantene dafa amé janaba dana timola det muy netelu mun an ammar jeul nañ ci ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala mu waxne بعثني يوني نمون النبي يننت بي صلى الله عليه وسلم في حاجة في أبعاج فأجنبت مدد أمي جناب فلم أجد الماء تأومون دخ غوتنا دخ وايا دجمكون فتمرغت مدد خلنغ في السعيد كي باكي ما خلنغ في سوف سكما كم نغا خمنتنا تمرغو nonu lay xalango adabatu dabay moy fas yek mbam yek ñinga xamantene ñom ñoo melni ci ñom muna summa top nak ataytu dikke annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa zakartu la neena ma daal ku koy tuddul ma daal koy netali li nga xamantene mom mo xew fa qala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam inna ma li amba des moy kana nekkon na rek yak fi ke di la doy an taqula ci nga wax manam ci nga def bi yede ka ak say loxo ñaari loxo yi hakaza ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam won ko nak lañuy timé mune summa top nak daraba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dur bi yede ci ñaari loxom yu tedd ya salawatu rabbi wa salamu alayhi al ardh susi darbatan wahidatan ben dur summa top nak masaha mudadi masa ash-shimala na loxo chamoy bi ala yamini ci ndey jorji wa zahira kafayhi niki nonu bitik tenki mu dal koy massa wa wajhahu akhar kanamam ni la dikke ci riwaya bi comme ni nga xamantene nonu lañ ko tudde won ci jotay bi wessu niki nonu tamit manam ci buli upp ci riwaya yi nga xamantene ñom la ñew comme ni nga xamantene mom lañ ko tudde sank riwaya shababi shabat ibn al-hajjaj rahimahullah mi nga xamantene mom mo ñew ba ci abdurrahman ibn abza rahimahullah mu jele mu fekke won ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhuma mune mu fekke won bi nga xamantene dañu togon yen mom ak sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu am ben way bu ñew ne ko man de dama amé janaba te amuma ndox ana naka lay def sayyidna umar radiyallahu anhu ne ko la tusalli bul julli ndax kon munoti bul julli ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhuma neko nak ya amiral mu'minin e yow njitu julit ni xana fatlikoo bi nga xamantene man ak yow ño andon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yoni ñu won ba nga xamantene bim ñu yonne ñu amé janaba yow julli wulo won waye man dama xalango won ci suusi julli bima ñewé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nima lol du manam jarul won lol yep de na la da nga door ci kaw suusi ben yon shabat ibn hajjaj rahimahullah bi nga xamantene ci lay netti hissa bobu ñi nga xamantene ñom ñoko solo ci mom ci nek ci hadith bi nek ci sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima nga xamantene shaba rahimahullah dafa euf ak loxoy daadi tek nga xamne dafa tek ci ko suuf door daadi nak euf loxoy daadi koy dindi comme ni nga xamantene tamit ci riwaya bi nga xamantene mom lañu nekkon mom tamit muné humma nafadhahuma yenent bi muné moy benen riwaya bi nga xamantene mo jaar ci shaqiq ibn salama rahimahullahu tabi'i bu mak bobu rahimahullahu rahmatan wasi'a nga xamantene mom muné yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa faxat loxoy manam suusi ginnaw bam ko faxase shu'ba mom rahimahullahu muy netali tam mu mel muné dafa euf loxoy muné nak mu daldi masaw li nga xamantene mom moy xar kanam gi ak tenki lolou mom moy li nga xamantene mom la massa lolou mom moy li nga xamantene mom mo upp ci riwaya yi ñew ci suñu hadith bi kon nak bu boba dañuy gis ne kon suñu hadith bi nga xamantene nonu la ñewé moy ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa massa loxoy tenki doga massa xar kanam gi lolou du non manam daldi massa xar kanam gi lolou toftole gi manam waw gi nga xamantene mom mo nek ci digeunte bi di wanene toftole gi amna manam di wanene ñaar yi la def lolou rek liñ ci mëna déggé manam li nga xamantene lañu mëna déggé ci riwaya bi nga xamantene mom lañu nek mom moy dafa massa tenki ba paré massa na xar kanam gi légui nak ana ban la ci ñëk def li nga xamantene ñom ñoy riwaya yi ëpp ci mbir ci hadith bi ñom dañuy wanene manam xar kanam gi la ñëk def doga ñew ci loxoy niki nonu lool moy zahiru alquranul karim ndax alquran dafa wax ne falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydikum min mune bu fekente ne amo len ndox mune fa wax nganti nga xamantene mom mo meuna tax nit ki du meuna japp ni wala nonu tamit du meuna sangu ca ngaayal farata bu boba li nga xamantene mom lay def mom moy day djublu ci pak bo xamantene dafa lap bu fu ko defé mu ne fam saxu ngeen massa bi wuju kum ci sen xar kanam yi wa aydikum niki nonu ngeen massa ci sen loxoy minu ci pak gogo kon lool mom moy li nga xamantene mom moy li geun mbollem borom xam xam yi rahimahumullah ñom deppo nañ ci ne li nga xamantene mom mo geun mom moy bu fek bu dañuy massa manam xar kanam bi bo nopi doga massa li nga xamantene mom moy loxoy lolu nak def ñuy daal di yobbu ci masala bi nga xamantene mom moy masala bi nga xamne moy ñeuk ñew ci suñu hadith bi insha Allah taala masala kon bobu mom modi tay bu fekenteene am mu fekenteene damay tim ana ban lan mom moy li nga xamantene mom moy li gën manam ana naka lan mom moy tim bi nga xamantene mom moy tim bi gëna mat mom moy ndax waxon nañ ne la sifatul kamal mo am ak sifatul ijza manam comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon ci njapp niki non lañ ko gissewon ci cangayal farata gissone nañ ne ben bu ci nek dafa am lo xamantene mom moy li doy nga xamantene soko defé ken dootu la ngagnati te ken dootu la wax ne defo li nga xamantene mom moy jappul te ken du wax ne sangulo farata niki nonu tamit tim nonu la amé melo yo xamantene kep ku ko def ken du ne ki nak timul tim gu mat niki nonu ken du ko wax tam itam ne ko yow dal sub tim baxul waye lolou dañ koy wax ci li nga xamantene mom moy li nga xamne mom moy li gëna siiw te mom moy li gëna leung ci suñu mazhab bi manam mazhab malikiyyi rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a waye sudul lolou rek comme ni nga xamantene loñ koy gisee ci wutey borom xam xam yi rahimahumullah dina am ñeneen ño xamantene ñoom japp nañ ni loolu batay tok tolul ci sifatul ijza manam kon mom moy lan moy li nga xamantene mom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax fi te moy manam nit ki bu fekenteene jël na loxom daal di koy door ci manam pak gi manam li nga xamantene mom lay timé su fekenteene tamit xeer la bo xamantene mom lay timé mu ray ko ba nga xamantene loxoy ray nako mu daal di massa xar kanamam niki nonu su masawé xar kanamam ba jotalé ko mu daal di massa li nga xamantene mom moy tim xam yi loolu su ko défé rek doy la loolu mom moy kon tim na boko ba loolu mom moy tim gi nga xamantene moy li gëna neew ci nit ki nu mëna timé amma li nga xamantene mom moy melo bi gëna mat mom moy mu tok djublu qibla manam djublu fi nga xamantene mom moy kaaba gi tay su fekkontene dafa wara djul li fi nga xamne mom lay fété boba mu daadi jël loxom daadi koy tek ci kaw manam tek ko ci pak gi su paré mu yikiti loxoy bu fekkentene dafa am lu mu tak lo xamantene manam da fay ragal mu nek tilim wala lo xamantene mën nako gañ bu ko masawé ci xar kanamam bu boba mu daldi feug comme ni nga xamne nonu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don def su fekenteene feug nako bu fekenteene amna lu ci dess lu demene ke xeer wala ay bante wala lenen yo xamantene dal mën nako gañ boba mu daldi koy dindek loxoy feug ko ak loxom yi bu boba wala bok mu daldi koy euf comme ni nga xamne nonu la yenente bi def sallallahu alayhi wa sallam legui su pare nak mu daldi massa xar kanamam manam daf koy tek ci fi nga xamantene fofu la karaw yi tambale bu boba mu massa ak fi nga xamantene ba ci ñew ba ci sukkim bi mu yam bu boba bu fekenteene tamit nit la ko xamantene mo xam dafa bari sukkim mo xam tamit sukkimum bari wul manam ci goor ñi bu boba tamit daf koy massa waale rek waye du ko du waye manam duggal loxoy ci bir li ëpp ci borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala boole wuñ ko ci niki nonu tamit li nga xamantene mom moy yeen yi ak leg manam mustache ak yoy nga xamantene day faral di anek manam yoy tamit duko dakoy ray rek ci kaw comme ni nga xamantene rek non lañu waxe massa waye nak warna matala lepp lo xamantene ci xar kanam gi la bu boba digeunte nopp bi manam fi nopp bi jeexé niki nonu ba benen kat nopp bi tamit warna ko massa wala niki nonu tamit waye nak bu boba namoti nduko tamit massa wala manam ci bir beuti waye niki nonu day kon dina gëm astout bu ko defé massa beut manam mu meuna massa wala li ci kaw beuti niki nonu tamit manam du del souf ci du dugg ci faxu bakani te du galax ndik manam du ko galax ndiko ak mom ndax bo ndox budé ndox la mom day galax ndiko du sarax ndiko su fekenteene day japp mbamu sangu cangayal farata wa su fekenteene tim la mom lolu yep du ko def su noppé nak mu daldi dorat benen dor bu boba tamit daldi defat ni nga xamantene non la defon ci bu ñëkk bi daldi jël loxo chamon bi tek ko ci tapatatu baramu loxo ndey jor bi daldi koy wacce bi nga xamantene mom lako wacce nak bamu yegg ci o chonchu bi bu ko defé nak mu daldi tourner loxo bi daldi koy jallale wat ci kaw bu yexé encore yigiti wat ko ba nga xamantene ñew na ba ci tatu baram yi boba tamit mu daldi wëlbuti wat mbir mi manam daldi tek loxo ndey jor bi tamit ci tatu baram bi ta tatu baramu loxo ci amon bi su ko defé tamit mu wacce wat ko def ni nga xamné nonu la defone ba yexi ci cionci su ko defé mu daldi wulbuti ko wat daldi demat ba yexi wat ci jattu baram yi ginnaw gi nak mu daldi xal li nga xamantene mom moy baramu loxoy manam bu boba baramu tenki ni nga xamantene nonu la koy xalé nak moy baram bu nek da koy xal ak benen manam ak ben lol mom moy li nga xamné moy di gën bu ko defé tamit mu tourner tamit xal yi xal bi ci dess xal manam baram bu ko defé nak mu jokolé li nga xamantene mom moy tim gi ak li nga xamantene mom moko taxé jog manam bu fekkentene julli farata la boba bu yéne ci lay duggal la yéne julli farata yi nik nona tamit day tambalé wax bismillah bala mo djël loxo bi diko door ci fakk gi bu ko defé mu yéne julli julli farata bu boba mën na ci julli julli nafila su fekkentene yeneewul lolu nak manam bu fekkentene itam su ko nexé mu daan yene tok manam ne yiti manam bu ko defé manam mu yene tim tim go xamantene lolu farata la ci mom lolu tamit su ko nexé mu yene ko ci legi su ko defé su ko su fekkentene masalan tamit dafa yene lal kamil bi wala mu yene jang alquran su fekkentene dafa tok tok gu mak manam mom moy mu amé janaba wala mu nek jigen jo xamantene dafa gis mbiro gum ba paré niki nonu tamit bu ko nexé mu dal di yene itam bu ko defé bu su ko nexé kon mu yene itam dugg ci bir jakk ji ak lu meunt yene ala kulli hal lenn nak mom amna moy bu fekkentene dafa yene faratay tim boba dana ci meuna julli dana ci meuna def lenen lo xamantene rek tim meun nako ko may comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci suñu hadith bu ñëkk bi niki nonu tamit bu fekkentene dafa massa dafa tim ngir masalan ngir masalan yene ci yekiti tok gu ndaw gi boba bu fekkentene dafa amé janaba wala jigen jo xamantene dafa gis mbeureug ba nopi boba day xamni manam du ko daganal manam tim gogu du baax lutax mom moy ndax dafa amul dafa warone yene yekiti ci tok gu maggi lol mom moy li nga xamantene moy li war lol mom moy mazhab bi nga xamantene moy bi gëna siiw te mom moy mazhab maliki rahimahumullah amma li nga xamantene mom mo aju ci yenen mazhab yi insha Allah buñu yexé ci bir tekantal yi nga xamantene ñom ño nek ci suñu hadith bi insha Allah ta'ala dinañ ko leral légui nak ci kaw lolu bu boba su fekente na masalan dafa amé jaaro bu boba jaaro yi tamit daf koy dindi bu boba mu daldi massa ci loxo bi bu ko bu fekente na masalan dafa amé ay lam itam lam yi daf koy daldi tekki yoy wala montre yoy tamit da koy tekki li mom moy li nga xamantene mom moy tim gu mat gi kon li manam moy tim gi nga xamantene mo gëna mat ci timi legi nak mu daldi dess fi yeneeni masala mom moy ndax melaw tim lan la borom xam xam yi rahimahumullah dañu wuté ci melaw timi ñi nga xamantene ñom ñoy malik ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi yi ak maliki yi ak shafi'i yi rahmatullah alayhim ñom dañu wax ni tim bu boba li nga xamantene mom moy cëri mom moy xar kanam gi ak ñaari loxoy ba ci tonci non mom moy li nga xamantene non lañuy timé manam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala deppon manam ñett imam yoy ak manam imam malik imam abu hanifa imam malik ak imam ash-shafi'i rahmatullahi alayhim ak seeni ndongo rahimallahu al-jami' ñom deppon nañ ci lolu li nga xamantene nak mom lañu wuté insha Allah ta'ala dinañu ci ñew buñuy wax ci li nga xamantene mom moy farata yi nga xamne ñom ño nek ci tim waye lolu mom moy liñu bok amma ki nga xamantene mom moy hanabilay rahmatullah alayhim niki non lool mom moy mazhab ishaq ibn rahaway niki non toxal nango ci mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullah manam wa ahlul hadith te lool mom moy mazhab zahiriyye rahimahumullah mom moy tim dal comme ni nga xamantene non la nekke ci sunu hadith bi rek la manam da ngay massa sa xar kanam ak massa sa tenki manam massa li nga xamantene mom moy tenki loxoy ba ci tikku jaray lolou rek moy tim manam kon indi ko ba ci cionci lolou du tim kon lolou manam ñaar woute yoy mom moy yiwu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim woute ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i li nga xamantene mom moy li upp manam niki non az-zuhri ak muhammad ibn maslama rahmatullahi alayhima ñom wax nañu ni tim kat da ngay yegg ci ba ci mbagg yi manam kon ñom tim dañ koy yeggale ba ci mbagg yi yoy nak ñom lool mom moy li nga xamne mom moy seen mazhab motax imam az-zuhri rahimahullahu ta'ala bu daan tim ba manam ba ci mbagg yi niki nonu ba ci pokatani lolou mom moy li nga xamantene yi ci gatal moy mazhabu borom xam xam ni rahimahumullah amma ibnu baziza rahimahullahu ta'ala ci sharh al ahkam indi na tamit yeneen ni wax yo xamantene mbolo ci borom xam xam yi rahmanallahu ta'ala wax nañ ko ne tim dal ñent yoon ngay door ci kaw suusi manam lenn lu ci nek dang koy dooral sa loxo way yoy ay wax la yo xamantene manam ay choses la manam ay wax la yo xamantene daño beru waye dal li nga xamantene mom moy li gëna ci ci wax borom xam xam yi rahmanallahu moy li nga xamantene mom la la jottu dal amma kon ñi nga xamé légui nak mu def sen dalil manam fan lañu tekte lo bo kenn ku ci nek li nga wax fan nga ko tek ndax dañ ko tek ci sen mom xelum kesse wala bok duñu bëgg di jaay ay xam xam kesse wala bok li ñi wax amna fu mu teggu ci alquranul karim wala ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dañ nan la kenn ku ci nek bi nga xamanteni dañu gis sama borom subhanahu wa ta'ala wa ya ayyuhal ladhina amanu ayen gaay nga xamanteni gëm gënte deggu iza qumtum bolen joge ila salati jëm ci julli fasilu na ngeen raxas wujuhakum sen xar kanam wa aydiyakum na ngeen raxas tam sen loxo ila al marafiq ba ci tonci wam saxu te ngeen masabiru sikum sen bop yi wa arjulukum niki nonu ngeen raxas sen tanki ila al ka'bayni ba ci tuk jare ba ci do jori wa in kun te lol kon mom moy farata njapp yi manam mu dal di tuddu yoy dal ni wa in kuntum junuban bu fekente na da ngay amé janaba fa tahharu kon na ngeen sangu cangayal farata manam na ngeen soti ndox ci sen mbollem ciir mbollem yaram yi bu ko defé ngeen lol mom moy sangu cangayal farata legu mu ne wa in kuntum marda bu fekente na da ngeen amé febar aw ala safarin wala bo ngeen nek ci tukki aw wala bok ja mu dikke ahadun kenn minkum ci yeen min ghaa'it tukke ta wanak wa aw wala bok la mastum ngeen jonjonte ak an-nisa jigen ni fatayammu bu woba na ngeen daldi djublu ci saydan ci pak bo xamne tayiban bu tey la wam saxu te ngeen masabiru wujuhikum sen xar kanam yi wa aydikum sen loxoy itam ngeen masako minhu ci pak gogo bi nga xamantene mom lañu gis ñom ñu gis sama borom subhanahu wa ta'ala bimu waxe ñiap daf ni japp mom de len raxasse loxo ba ci cionci bi nga xamantene mom la wax tim dañ na ngeen masaser xar kanam yi te ngeen masaser loxoy manam kon manam bu boba ñi ëpp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim daal ni fofu mutlaq mo am ak muqayyad manam mutlaq bi moy lo xamantene dañ ko joyal ci wax manam dañu tuddu loxo rek te alquranul karim ci aya bi waxul loxo fan la wara yam manam dafa tuddu rek loxo legi nak bu fekente ne nak manam lolu moy ben ñaaral bi ñuy gis ne tuddu na ci même aya bi loxo waye koku ci walum japp la won waye daf ko indi ba ci tonci ñu ne kon bu fekente ne alquran dafa wax fi ci loxo ba pare indi ko ba ci tonci bu ko defé ñi ke tamit daal indi wat loxo indi ko daal ne rek masalin sen xar kanam niki nonu ngeen massa sen loxoy ba ci manam ngeen massa sen loxoy bu fekente ne ci tim la lolou bu boba lolou mom mo indi woute yi nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmanallahu ta'ala woute ci walu gogo manam kon ñoy hanafiyey ak shafiyey rahmatullahi alayhim kon ñom dañu ne lolou mom moy li nga xamantene moy tektal bi leer bi wanane kon lolou manam ne lolou manam kon massa dañu wara massa ba ci cionci ndax li nga xamantene mom lañu xam mom moy tim da fay remplacer li nga xamantene mom moy njapp comme tim nak day remplacer njapp kon bu boba xar kanam gi rek lañuy massa manam dañuy massa xar kanam gi comme ni nga xamantene buñuy japp non lañ warona raxase xar kanam gi amma li nga xamantene mom moy bop yek tanki kokku li tax manam kenn duko massa mom moy ni ñom dañ leen daan massa leg leg manam comme tay bu fekkentene nit ki day japp bop bi daf koy massa niki nonu su fekkentene dafa sor ay xuf wala mu sol ay kawas manam amna ci anam yo xamantene bu deme non wala mu sol ay dalam manam amna ci anam yo xamantene tamit day massa tanki comme ni nga xamantene non lañ ko gisee won ci babul masal al khufayn legi nak bu ko defé ñaari mbir yo dañ leen di massa kon bu boba su fekkentene dañuy woyofal atté bi bu boba yi nga xamne dañ leen daan raxas nga xamne ñom lu meunti xew dañ leen di raxas yoyu mom lañuy massa ay nga am ma yi nga xamantene lu meunti leg leg ñu massa leen wala yenn yi nga xamne lu meunti xew dañ leen di massa comme bop ak yi nga xamantene leg leg lañ leen di massa comme tank bu boba yoy dañ leen di teggi ken dotu leen massa wat ci tim gi ndax woyofal lañ djublu ci tim gi manam tim njapp la guñu woyofal sauf que bi ndox lañ koy defé bi souf lañ koy defé li mom moy li nga xamantene mom mo wuté la njapp ak tim kon ci kaw lolu nak ba nopi tim da fay remplacer njapp ci kaw lolu nak bu boba kon dañu wara massa ba ci cionci li mom moy li nga xamantene mom moy li ñëk manam li mom moy li nga xamantene mom lañu ñëk wax amma dina ñaaral bi mom moy dañ ni hadith ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom lañu ne daf ci ñew ci yenn riwaya rawati na riwaya bi nek ci sunan imam abu daud rahimahullah mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni dafa door loxey daldi masaxar kanam bi ba ci manam ba nga daldi masaxar kanam gi niki nono nak mu massa li nga xamantene mom moy loxey mu daldi ñew nak ba ci cionci lool mom moy riwaya bi nga xamne mo ñew ci sunan imam abu daud rahimahullah ñu dal ni kon hadith yi nga xamantene ño nek ci ñaari sahihi صحيح امام البخاري صحيح امام مسلم رحمه الله عليهما حديث